ันเพราะงานก่อนเรานานทุกวันติดต่อว่างงานยามใดเฝ้ารอที่หน้าจอรอเธอออนไลน์โพสต์ความคิดถึงด้วยคำซึ้งฝากเฟซบุ๊กไปเธอเม้นไม่มีเยื่อใยบาดใจอายเมื่อได้อ่านความออนอยู่ประจำไม่คิดว่าทำให้เธอเปลี่ยนไปมีคนเข้ามาขอใจประตูออนไลน์เปิดไว้ทุกอย่างขอเป็นเพื่อนใหม่เธอกดไลค์พาใจช้ำทั้งงานรักตัวประจำมีส่วนมาทำให้ใจเปื้อนทุกข์เปิดหน้าเฟซบุ๊กเหมือนถูกเธอทำใจเปื้อนเธอยืนยันรับคนมาเยือนฐานะเพื่อนหรือมาเป็นแฟนเขาแท็กภาพถ่ายแทรกรูปอ้ายครอบใจเธอแทนยืนยันรับเขาหนักแน่นตอบเป็นแฟนแบนหัวใจอ้ายไม่อยากอ่อนลายวันนี้หัวใจนั้นไม่มีสุขสาเหตุมาจากเฟซบุ๊กที่ถึงถูกน้องมาเทใจเหนื่อยงานอ่อนล้ายังไม่กล้าเปิดคอมออนไลน์กลัวเห็นคอมเมนต์บาดใจจึงขอออฟไลน์ไปทั้งน้ำตาเฟซบุ๊กเหมือนถูกเธอทำใจเปื้อนเธอยืนยันรับคนมาเยือนฐานะเพื่อนหรือมาเป็นแฟนเขาแท็กภาพถ่ายแทรกรูปอ้ายครอบใจเธอแทนยืนยันรับเขาหนักแน่นตอบเป็นแฟนแบนหัวใจอ้ายอยากออนไลน์วันนี้หัวใจนั้นไม่มีสุขสาเหตุมาจากเฟซบุ๊กที่ถึงถูกน้องมาเทใจเหนื่อยงานอ่อนล้ายังไม่กล้าเปิดคอมออนไลน์กลัวเห็นคอมเมนต์บาดใจจึงขอออฟไลน์ไปทั้งน้ำ